بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu za halakati alilmiya, na somo letu la fiqhi. Katika darasa ya fiqhi iliyopita, tulikuwa ni wenye kumalizia kitabu cha sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, na tukasema kuwa tutaendelea na somo la fiqhi tukisomeshana umdatul fiqh. Kasema tumependelea katika mwendelezo wa fiqhi kusomesha kitabu hiki cha umdatul fiqhi شاء الإمام ابن قدامة أبو محمد أو أبو عبد الله عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى. سواء بيتابو فيكو فينجي بيا فقه إلى تكون ليا توانزنا هيكي كتك مذهب هايا مذهب الحنابلة، kwa sababu kitabu hiki ni mukhtasar, kadhalika wadhihul uslub, ni kitabu ambacho uslubu zake ni nyepesi na ziko wazi. Kadhalika kitabu hiki kimebeba na kimeenea abwabu alfiqhiyya takriban zote, ndio maana ulama wanapoelezea mtu anapotaka kusoma fiqhi, na hasa katika madhhab ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, inatakiwa mtu aanze kusoma akhsar almukhtasarati, kisha عمدة الفقه، كيش منهج السالكين، كيش دو بنفات بنجينة تكمل بتاو بكبوة. كذلك نتاج ملخص الفقه، أنباء ملخص الفقه ني كتاب جاه بكاريبول، لكن هي بني بتاو بما قدما رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه نبادية سباب وزيزات فانيا تواندليز فقه وقصوم كتاب هيكي ناتقو جاونا كتك إبارزاكي كما تنبسيما ومباني نيبيس ناكما لبوليزا مونيوي مواندشي namna alivyokifanya kitabu hiki chepesi ili kiwe wepesi huu aupate mwanafunzi wakati wa kusoma kwake, na hasa yule anayeanza kusoma fiqh. Na ameanza na kitabu tahara, na kabla ya kitabu tahara kuna tarjuma, na hii tarjuma ameiweka ulama wa tahqiq, hii ameiweka na muhaqqiq. Kisha baada ya tarjuma, tarjumatul imam ibn qudama al-maqdisi, inakuja muqaddimatul imam ibn qudama al-maqdisi, muqaddima wake mwenyewe rahimahullahu ta'ala. Kwa ni vema tupitie hii tarjuma kadhalika na muqaddima wa al-Imam rahimahullahu ta'ala. Awalan, tarjumatu al-Imam ibn Qudama al-Maqdisi. Nasabuhu huwa al-Imam Muwaffaquddin Abu Abdullah au Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmada ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن عبد الله ابن حذيفة ابن محمد يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن محمد ابن سالم الجماعيلي. جماعيلي اسم القرية نعم إليزها فتشي المقدسي نسبة إلى القدس. المقدسي لنسبة قدسي في فلسطين. الحنبلي يعني حنبلي مذهبا إمام ابن قدامة رحمه الله كان حنبليا هو محنبل كتك مذهب ياك هنا نسب ياك الإمام موفق الدين أبو عبد الله أو أبو محمد ابن أحمد ابن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصري ابن عبد الله ابن حذيفة ابن محمد يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن محمد بن سالم الجماعيلي لنسبة يا كيجي تشاو. المقدسي نسبة يا مديوى قدس في فلسطين. الحنبلي لنسبة إلى مذهبه لنسبة كتك مذهب ياكي أنه حنبلي رحمه الله تعالى. مولده ولد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في جماعيلة. إمام ابن قدامة مزلوى كتك كجيجي أو كتنغوجي تا جماعيلة. جماعيلة نسمى قرية من قرى نابلس بفلسطين يعني كجيجي katika vijiji vya mji huu wa Nablusi katika nchi ya Palestine. Sanata 41 500 min alhijrati nabawiya, amezaliwa mwaka 541 hijiria. Tayyib, shuyukhuhu ما شخواك هي ترجمة أنا يليزك واقتصار أنا مليزيك وفبيش ما شخواك وليوم فنزة نهب نتاج بعدي. أنا سيما محقق من أشهر من تتلمذ على يديه ابن قدامة كتكوات مشهوري ambao tatalamadha alai ala yadaihi ibn Qudama, katika watu mashuhuri ambao ibn Qudama amesoma kwao. Awala amrihi, yani fi awali talabihi lililm, katika kipindi cha mwanzo kabisa alipoanza kutafuta ilmu, watu mashuhuri aliyosoma kwao. Waliduhu, kwanza ni baba yake, al-Sheikh Abi al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama. Mtu wa kwanza kabisa ambaye al-Imam ibn Qudama kasoma kwake ni baba yake Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama. rahimahullahu ta'ala. Huyu ni mtu wa kwanza, yani mtoto kachukua ilmu ya kwanza kabisa kwa baba yake. Wa hadha afdhal shay. Wa tatalamadha ala kathirin, na akasoma kwa watu wengi. Tatalamadha Imam Ibn Qudama ala kathirin, yani ala yadi kathirin min shuyukhi asrihi, na akasoma kwa watu wengi katika maulamaa wa zama zake, yani fi Dimashq na miji mingine. Minhum, katika hawa maulamaa na mashayikh ambao Imam Ibn Qudama amesoma kwao baada ya kuchukua ilmu kwa baba yake, pia akasoma kwa ulamaa wengi. Katika hao Abul Makarimi, ni al-Imam Abul Makarimi Ibn Hilali rahimahullahu ta'ala, ni Imam Abul Makarim Ibn Hilal. Kadhalika wa Abul Maali, pia amesoma kwa al-Imam Abul Maali Abdullah ibn Sabiri ad-Dimashqi al-Hambali, pia akasoma kwa imamu huyu Abul Maali rahimahullahu ta'ala, ambaye jina lake anaitwa Abdullah ibn Sabiri ad-Dimashqi. Kadhalika akasoma kwa Abul Hasan al-Bata'ihi, akasoma kwa al-Imam Abul Hasan al-Bata'ihi al-Hambali, pia akasoma kwa imamu huyu Muhambali rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika akasoma kwa Abu Yaquba Yusuf ibn Hibatillahi, Abu Yaqub Yusuf ibn Hibatillahi al-Hambali, pia huyo ni katika maulama na mashaykh ambao tatalamadha ala yadayhim Ibn Qudama. Kadhalika wa Abu al-Fadli al-Tusi al-Hambali, pia akasoma kwa al-Imam Abu al-Fadli al-Tusi al-Hambali rahimahullahu ta'ala, na wengineo. Hawa ni wachache tu katika mashaikh ambao amesema ni wale ambao ni mashuhurin kuwa Imam Ahmad, Imam Ibn Qudama amechukua kwao fiqhi ala madhhabi Ahmad rahimahullahu ta'ala. Thumma ba'da dhalika talamidhuhu, baada ya kubainisha mashaikh wake, muhakkik amfanya ikhtisari tena kubainisha wanafunzi wake. Qala yaqulu al-muhakkik talamidhuhu qad tatalamadha ala yadayhi wa akhadha anhu al-kathiru aydan. منهم بهاء الدين عبد الرحمن السعدي ونسمع ومسوما كإمام ابن قدامة نوك شكوا ككيه وأخذ عنه الكثير يعني من طلابه نوك شكوا كإمام ابن قدامة watu wengi, alikuwa na wanafunzi wengi waliochukua ilmu kwake yeye rahimahullahu ta'ala. Minhum, katika hao waliochukua ilmu na waliokuwa wanafunzi wake, Bahauddin, ni huyu al-Imam Bahauddin Abdurrahman As-Sa'di, na huyo amesherehesha hii umdatu lfiqhi, Bahauddin ni mmoja katika ulamaa wa Kihambali waliosherehesha kitabu hii umdatu alfiqhi sharhan wafiyan. Al-Udda, kitabu Al-Udda fi sharhi al-Umda li Bahauddin. Kwa huyu mwanafunzi wa Imam Ibn Qudama amefanya kazi kubwa ya kusherehesha kitabu cha shekhe wake. Al-Udda ni sharhi ya umdatu alfiqhi, ambayo ni kitabu mashuhuri sana, hata dukani vipo mijalladi takriban miwili, baadhi ya nuskha mijalladi miwili kubwa. Al-Udda fi sharhi al-Umda, na Umda imepata kabuli kwa kusherehishwa na ulamaa wengi na kutiliwa taaliki na maulamaa wengi na kusomeshwa miraran wa takraran. Idhan huyo ni mmoja katika wanafunzi wake. Kadhalika Wadhiyau al-Maqdisi, pia al-Imam Adhiya al-Maqdisi ni mmoja katika wanafunzi wake. Wal-Izzu Ahmad ibn al-Imad, kadhalika al-Imam al-Izzu Ahmad ibn al-Imadi, wote hawa ni mahambali, wote hawa ni mahambali. Wa Shamsuddin Abdurrahman ibn Abi Umara, kadhalika al-Imam Shamsuddin Abdurrahman ibn Abi Umara. Kadhalika katika wanafunzi wake Wal-Izzu Ismail ibn al-Farra'i, ni Imam Al-Izz ibn Ismail ibn al-Farra'i, huyu pia ni mmoja katika wanafunzi wake. Wa ghayruhum kathirun, na wengine wengi, yani min tulabihi, ambao haja wataja hapa muhaqqiq katika tahqiq yake na tarjuma yake. Nukta nyingine, ashharu muallafatihi rahimahullahu ta'ala, anasema lahu rahimahullah muallafatun kathiratun minha. Imam Ibn Qudama ana muallafati nyingi, ana vitabu vingi alivyoviandika. Lahu muallafatun kathira, Imam Ibn Qudama ana vitabu vingi ambavyo ameviandika. Hapa anataja baadhi, si kwamba hivi ndio vitabu vya Imam Ibn Qudama pekee, viko vingi sana. Kitaka kuvijua narejea katika maktaba yake, narejea katika maktaba yake, utavipata vitabu vyake vyote. Hapa anakutajia minha, ndio maana amekwambia minha katika hivyo, yani khudhu hadha. Moja, Al-Mughni, katika vitabu vyake ni kitabu Al-Mughni liIbn Qudama, kitabu mashuhuri, kitabu maarufu, mujalladat, kitabu kikubwa ambacho kitabu hiki ameandika aqwali za ulama, aqwali za fuqaha, anakusanya aqwali za fuqaha, thumma yurajjih, kisha anarajihisha ma kana rajihan indahu. Anakusanya kauli ya Shafi'iyya, anakusanya kauli ya Hanabila, Malikiyya, Hanafiyya, anakuletea. Thumma akhiru almataf yurajjih, kisha mwisho anarajihisha. Na hiki ni kitabu ambacho kime ni awsa' wa ashmal min kutubihi rahimahullahu ta'ala. Hiki ndio kitabu kipana na kikubwa katika vitabu vyake alivyoviandika katika fiqh. Kitabu Al-Mughni. Takriban mijalladi inatofautiana na baadhi ya chapa. Chapa zingine mijalladi 8, chapa zingine mijalladi 9, nyingine mpaka 13. Na mijalladi maana al-kalima. Naam. Thaniyan, kitabu cha pili katika vitabu vya huyu Imam Ibn Qudama Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, anasema wal udda, lakini hapa amechanganya udda, kama tulivyosema ni sharhi ya umda. Udda ni sharhu ya umda, ambayo tumesema ni kitabu cha al-Imam Bahauddin, ambayo sharhi hii al-Udda fi sharh al-Umda ni kitabu cha mwanafunzi wake rahimahullahu ta'ala. Pia katika vitabu vyake wal-Umda ni umda, yani umdatul fiqh hadha, ambacho ndio hiki alladhi baina aidina. Katika vitabu vyake ni umda, yani umdatul fiqh ala madhhab al-Imam Ahmad ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Kadhalika katika vitabu vyake al-Wafi, Imam Ibn Qudama ana kitabu kinaitwa Al-Wafi fi al-Imam Ahmad. Al-Wafi fi fiqh al-Imam Ahmad. Katika hii al-Umda, Imam rahimahullah ametaja qawlan wahidan, tutakuja kuona kwenye mukaddima wake. Ametaja kauli hiyo moja katika madhhab, yani unakuta katika madhhab kuna kauli zaidi ya moja. Unasikia hii ni riwaya inda al-Hanabila, wa hunaka riwayatun ukhra, kadhalika kuna riwaya nyingine, yani fi nafsi al-madhhab. Kwa katika madhhab unaweza ukapatikana ukawa kuna kauli moja, yani kuna kauli zaidi ya moja, raita. Sasa Imam Ibn Qudama katika kitabu hii al-Umda iktasara ala qawli wahid, ametaja kauli moja tu, ili iwe ni nyepesi kwa mwanafunzi anayetaka kuhifadhi fiqhi ala madhhab al-Imam Ahmad. Kun hambali la'allaka tuflih. Kadhalika katika vitabu vyake wa manasikul hajj, ana kitabu manasikul hajj Ibn Qudama. Hii pia kitabu ya cha fiqhi kinachoelezea manasik al-hajj. Kadhalika ana kitabu kinachoitwa lum'atul i'tiqad, ambacho mmekimaliza, si ndio? Mekimaliza cha aqida, raita. Dalili kuonesha Imam Ibn Qudama kana baharan, alikuwa mbahari, bimaana kaingia katika fani zote, fiqhi, usulul fiqhi, aqida, mote humo kapita, na mengineyo katika masomo. Kadhalika ana kitabu kinachoitwa Rawdatu an-Nadhiri wa Jannatu al-Munadhiri. Rawdatu an-Nadhiri wa Jannatu al-Munadhiri. Na hiki wanasema ulama kuwa hiki ni kitabu cha usulul fiqh. Kitabu hiki Rawdatu an-Nadhir huwa kitabu fi usuli al-fiqhi ala madhhab al-Imam Ahmad, na pia alizama katika usuli al-fiqhi, sio katika fiqhi pekee, bali katika fiqhi na usuli zake. Kwa katika yaliyoandikwa na mikono yake ni Rawdatun Nadhir fi usulil fiqh, fi usuli ish al-fiqh. Na usulul fiqh aliyoandika ala madhhabi al-Imam Ahmad. Kadhalika katika vitabu vyake Mukhtasaru Ilal al-Hadith, Mukhtasar Ilal al-Hadith. Hapa pia muhakkik amechanganya. Hii kitabu Mukhtasaru Ilal al-Hadith ni kitabu cha al-Imam al-Khallal. Mukhtasaru Ilal al-Hadith ni kitabu cha al-Imam al-Khallal رحمه الله تعالى. أما ابن قدامة يي أمكفانيه تحقيق, أمكفانيه تحقيق هو أصلي كتابه مقتصر إلى للحديث نيجاء الإمام الخلال. أما الإمام ابن قدامة حققه يي أمكفانيه, أمكفانيه تحقيق. هذه نباذي ya vitabu vya imamu huyu ambaye tunaanza kusoma kitabu chake hiki cha Umdatu al-Fiqhi ala madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Katika kumalizia tarjuma yake anasema wafatuhu, kufa kwake Imam Ibn Qudamah. توفي رحمه الله تعالى, توفي الإمام ابن قدامة المقدسي يوم عيد الفطر. إمام ابن قدامة أمفاليكي يوم عيد الفطر, سيكو يعيدي أمفاليكي سيكو عيد الفطر mwaka 620 min al-hijrati an-nabawiyya bi jami' al-Hanabila, akiwa katika jami' al-Hanabila fi safhi jabali qasiyuna, fi safhi jabali qasiyuna, jami' al-Hanabila iliyokuwa nyuma, fi safhi nyuma au chini, chini ya jabal qasiyuna bi Dimashq, iliyopo jabali hilo, mlima huo uliopo katika nchi ya Dimashq. Hii jami al-Hanabila ndiyo aliyokuwa katika, alipokuwepo hapo akiishi hapo rahimahullahu ta'ala, na akafilia hapo رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. نا الله مينجيزه كتك فيبوزاك بانا. هابن دو ميشوا ترجمة ياك تيشانا إليزا هو محقق أما يمفني تخريج يا حديثه ذا عمدة الفقه. أنا سمع عملي في الكتاب, kazi yangu katika kitabu hiki. Huyu anayesema hivi sio Ibn Qudama, anayesema hivi ni muhakkik, ni huyu aliyekifanyia tahqiq kitabu hiki na takhrij. Anasema kazi yangu katika kitabu hiki, laqad qumtu bi takhrij al-ayati wal ahadith, nimesimamia kazi ya kufanya takhrij aya, kuzifanyia takhrij aya kadhalika na hadithi, yani kuzibainisha aya kwa kuziregesha katika mahala pake, aya kuiregesha sura fulani namba kadhaa, hadithi kuiregesha katika asili yake. Ameitoa Imam al-Bukhari, Imam Muslim, kitabu kadha namba kadha. Hadha huwa takhrij. Ma azwi al-ahadithi ila masadiriha al-asliya, pamoja na kuziegemeza hadithi. Ma azwi al-ahadithi, pamoja na kuziegemeza au kuzielekeza hadithi ila maswadiriha, kwenye vyanzo vyake. Imam Ibn Qudama rahimahullah alichokifanya katika umda yake, alikuwa akiandika hadithi hasemi kwamba hadithi hii ameitoa imam fulani zaita, kwa sababu yeye kama tutakavyoona kwenye mukaddima wake, iktasara, ameishia kubainisha hadithi ambazo ana uhakika nazo zaita, yani ana uhakika na usahihi wake, lidhalika hakuwa na haja ya takhriji. Sasa watu wa tahqiqi ndo kazi yao sasa kupitia kitabu na kuzifanyia tahqiq zile hadithi na kuziregesha katika maswadiri zake, kuziregesha katika vyanzo vyake. Ma taaliqat al-Sheikh al-Albani, kwa kazi ya muhakkik aliyofanya ya takhrij ya hadithi za umda, ya hadithi ambazo Imam Ibn Qudama ameziweka katika umda, ametegemea taaliqat za Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ala al-ahadithi min haythu sihhati wa dha'fi zaita, kwa katika tahqiqi yake ya'tamidu ala ta'liqati Sheikh al-Albani, ameegemea katika ta'liq za Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, alizofanya ta'liqi hizo Sheikh al-Albani katika hadithi hizo, min haythu siha wa dha'f, katika upande wa usahihi wa hadithi kadhalika na upande wa udhaifu wake, bimaana zile hadithi ambazo ni dhaifu amezibainisha raita, ambazo Imam Ibn Qudama ameziweka, kadhalika zile ambazo hadithi ni sahihi amezibainisha kwa kufuata tasrihati wa tadhiifati Sheikh al-Albani رحمه الله تعالى لأنه إمام الحديث في عصرنا. نعم نسأل الله تعالى التوفيق وحسن الخاتمة مشمومة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو ulikuwa utangulizi wa muhaqqiq akifanya tarjama ya Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala na kutaja baadhi ya vitabu vyake.